राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल सप्तमी ग्रसम 2057 1 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम। देखो पसर स्वभाव भीतर से आना चाहिए, पेश आवर भीतर आवाया कायदे विरुद्ध बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कायदे विरुद्ध होते लाभ हो जाए, आपसे नुकसान होगा, अपाप प्राप्त होगा, फायदा नहीं होगा। अब मेरा देश काम करो, भी थोड़ा पहले आओ, कौन मना करता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम वो परमात्मा है, वो सब में समान रीति से है, कोई में ज्यादा कमती नहीं है, कोई महात्मा में कोई ज्यादा हो दूसरा में थोड़े छोटे हो, छोटे बड़े नहीं, सब सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यसि न प्रिय, सब कहते भगवान सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यसि न प्रिय, ना कोई द्वेष का विषय है ना प्रेम का विषय है, समो हम सर्वभूतेषु, ये भजन थे तुम्हारा भक्तिया, भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मई ते तेषु सर्वप्रिय, हम वे मेरे में है मैं उनमें हूँ, तो ये उनकी भक्ति के कारण से है, भगवान की तरफ से नहीं है, भगवान की तरफ से सबके समान रीति से है, वो समान रीति से होकर ये भी सब में स्नेह रखते, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं ये मेरे को सब प्यारे हैं, अपना संतान किसको प्यारा नहीं होता है, ईश्वर अंश जीव विनाशी तो सब के वो प्रेम भगवान का, अब कोई भगवान की तरफ देखे कोई ना देखे ये अपने लोगों की बात है, भगवान ही तो समान है, समान कृपा समान देखना सभी समान रीति से, एक समान कृपा है उनकी परमात्मा, समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यसि न प्रिय, समान है भगवान, अपने भगवान की तरफ चले तो अपने चले तो अपनी विषमता अपने की हुई है, ये विषमता भगवान की नहीं है, भगवान की समता है, सबो हम सर्वदेश समान कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया, सब पर मोरी दया दर समान दया सब बरोबर है, अपने परमात्मा की तरफ ही चलना चाहिए, और को महत्व देना नहीं चाहिए, धन को महत्व दे दिया, मान को महत्व दे दिया, बड़ाई को महत्व दे दिया, आदर को महत्व दे दिया, वर्ण को दे दिया, आश्रम को दे दिया, पैसों को दे दिया, जमीन को दे दिया, इसको आदर दे करके बड़ा मान दिया, ये गलती हुई है, ये हमारी गलती है, भगवान को लेकर सब बरोबर है, भगवान समय है, ये सब नाशवान चीज है, वर्ण आश्रम आदि भी रहने वाली व्यवहार के लिए है, केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से ही वो बड़ा है, बड़े से यहाँ बड़े होते हैं जो बावन भूषदंड बावन भगवान छोटे बने छोटे बावन मांगने गया नहीं मांगना छोटा हो जाता है बावन आंगुली में उतने लाठी थी कौन था ही जो वे बड़े बने तो लाठी बढ़ गई सनदासन लाठी बड़ी बिन कुपर बिन पास कुपर नहीं निकली भाई पात कति नहीं निकली कुपर नहीं निकली लाठी बड़ी गई और तो छोटो गोसा भगवान है गाँव भगवान है दांत कुसन नहीं विराट भगवान है गाँव छोटो भगवान बड़ से या बड़ होता है बड़ा की सेवा करने से बड़ा हो जाता है जो भावन भावन भगवान हाथ लाठी बड़ों के हाथ में ही इस बड़ी होगी जितने भगवान है उतनी लंबी लाठी चाहिए कान तक लाठी है कान तक लाठी का तो इस वास्ते होने की सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञा से ही तब ही सन्मुख हो जा केवल भगवान है सन्मुख सन्मुख तब होता है जब सबसे विमुख हो जाए वर्ण आश्रम सबसे विमुख हो जाए तब शास्त्रों में बात आती है कि जो सब में पहले शूद्र होता है पसे वो वैश्य होता है पसे कई जन्म में क्षत्रिय होता है कई जन्म बाद ब्राह्मण होता है फिर ब्राह्मण फिर ब्रह्मचारी होता है फिर वानप्रस्थ होता है ऐसी बात लिखी है शास्त्र में परंतु गीता नहीं मानती गीता कहती ये बदनती तो वहां भगती है माई देती है यथा करने पर भी विशेष में मैं किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भगता आग्रह भी किया है और सबको समा देती है वह कहने की अच्छी बात है और सबसे नीचा दुराचारी वैष्णव ऊंचा पापी होनी बचे स्त्रियों में श्रेष्ठा सूचा ऐसे कम से बना है वर्ण करते हुए नहीं सबके समान प्रेम है तो भगवान हमारे हैं सब कह सकते हैं माँ के बेटा जितना वे सब के सब माँ को अपनी माँ कह सकते वे मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी में सभी छोटा बड़ा कह देता हमारी माँ है माँ मेरी है तेरी माँ नहीं होने दूंगा तो उस बात को राजी होती नाराज नहीं होती पर उन कारण से वही बालक माँ की उसी बालक का ही माँ होती है दूसरी माँ नहीं होती सबकी माँ होती सबकी पूजनीय माँ है आदरणीय माँ है सबकी सबकी सबके होते हुए भी बालक विशेष कहता है भारी माँ और विशेष आदर करता है इस वास्ते भगवान के शरण में हो जाए सन्मुख हो जीव मोई जबई सन्मुख हो जीव मोई जबई संसार से विमुख होना है सजनों संसार आपका त्याग करेगा बिल्कुल धन आपका त्याग करेगा कुटुंब आपका त्याग करेगा घर त्याग करेगा जमीन जायदाद सब आपका त्याग करेगी आप उनको समझते हो बड़ा बड़ा दे दे आपका कार्य कुछ दे दे वो भगत पर सब सबके है पर अपना कोई नहीं है बिना राम रघुनाथ भगत मेरा कोई नहीं तेरा भगवान के बिना कोई अपना नहीं है अपना केवल भगवान है भगवान अपने है मेरे हैं सब कह सकते सब पूरा अधिकार अपना भगवान पर भगवान मेरे मेरे अपने हैं अपने भगवान मेरे हैं क्यों भगवान तो ईश्वर अंश थी वो विनाशी सब भगवान का अंश है छोटा कैसे हुआ ये वृक्ष है ये भी जैसा मैं नस याद भी ये सब भगवान का अंश है जीव मात्र, छोटा छोटा जीव, दूरबीन से दिखे दिखी वजह से ऐसे दिखते नहीं, ऐसे बारीक जीव है, बहुत छोटा। वही भगवान का है, भगवान लाडला बेटा है, बीवी छठा बेटा से सब बेटा भगवान है, सब भगवान का बेटा है। ऐसे हमारे प्रभु है, दया अर्जुन में दया, भयन सब प्रपितम मनो में, भयन सब प्रपितम मनो में, घबरा गया अर्जुन। ऐसे निकल है विदे से, और क्या बुलाया, क्या मैं को आप कौन हो रहा है, अरे कौन कौन वही रहते आसार थे वही है, क्या मैं को हाल गुरु सनातन आगे भगवान विलक्षण है, भगवान है। डरावने डरावने भगवान, सौम्य से सौम्य भगवान, जिस रीति से देखो उस रीति से आंख जादू है, किस रीति से देखो उसमें आंख दीप्ति भगवान है, आंख दीप्ति भगवान है, भगवान मेरे हैं, अपने हैं, अपने में सदा है, सदा रहे, सदा भगवान अपने है। कोई भी कह सकता है, अरे भी मैं भगवान का हूं, भगवान की खुली है सभी प्रति, सब कह सकते हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, सब भगवान के हैं। अब मनुष्य और अपना मान ले तो क्या करें, तुकाराम जी महाराज इस शरीर से गई दे, इस शरीर से स्त्री आ जाके चला हुआ चला हुआ जाए हमारे भैंस हमारे भैंस हो गई उसको तो पहले भैंस बैठे तुकाराम जी महाराज ने कह दिया आ जा चलो, तो भैंस सेवा करो बैठी कई दिनों के बाद गुदरी पड़े ऊपर से भगता नहीं वो खाना भगती नहीं है, ऐसे संत हो गए इस शरीर से गए, भाई इस शरीर से भी नहीं भगत हुए, तेज भगत बड़े बड़े तेज हुए, कितने तेज भगत हुए, भगवान के समूह हूँ सर्वभूत, मैं तो भी तेरे समान हूँ भाई, अब थे नहीं मानो तो मैं क्या करूँ, मैं तो समान हूँ, ऐसे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु सबका प्यार करते हैं, सबका प्यार करते हैं, गायों के सामने बोलते हो ओंकार करेंगे सबके वो सवाल करेंगे गायों में सदा भी भगवान को प्यार है, सभी भाई सभी प्यारे प्रभु सभी प्यारे, ये भजन तो तुम्हारा बैठे भाई ते सब प्रेम अभिषेक सुग्रास और साथ बताए पापी और स्त्रियों तीर और चार ब्राह्मण छुट्टी एक ब्राह्मण ने कहा था कि साधु हो तो पूजी पात वही होगा जो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण होगा साधु होता वही पूज पूज्यपाद होता है, जो पूज्यपाद नहीं था। अब पूज्यपाद को मिले सर्व पूजन स्वामी मुझे पुष्टि मिले। अभिमान अधिक हुआ, अभिमान अभिमान एक समान है, अभिमान न रख भगवान तो सीधे सर सर्व स्वभाव न मन कुटिल सर्व स्वभाव न मन कुटिल यथा लाभ संतोष दाई मोर दास कहा नराशा करे तुको कहा विश्वास। और अंत में बात क्या कही विलक्षण, बोध कहो का कथा पढ़ाई यही आसन भाष्य में भाई ऐसा आसन है सीधा सा सीधा, जैसे बालक माँ को कहते मेरी माँ है ऐसे भगवान कहते मेरी माँ भगवान है मेरी माँ भगवान है मेरी माँ भगवान है, भगवान खुश हो जाते अन्य सत्य हो अन्य चेता सत्य तस्व अन्यासिपाषते तेषा नित्याता नाम योग भाव्य अन्य चेता सत्य अनंत एक ही बात है भाई सब देशो भगवान मेरे है मेरे भगवान है मेरे भाई की बात है सबसे श्रेष्ठ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है। जाके सिर बोर मुकुट मेरे पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसा अनन्य भाव है अन्य अन्य अन्य चेता अन्य नहीं। मीरा भाई सबका प्यार करती, सबसे स्नेह करती, सबका आदर करती, सबको बातें सुनाती पद सुनाती, परंतु मेरे तो गिरधर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं, मेरे तो गिरधर एक भगवान की सुनते अनंत्यासन मत चित्ता मदगत प्राण बोध यंत्र पर्व गत यंत्र महात्यम तुष्ट जरबंदी भगवान में लग रहे हैं, वे तो भगवान है। गोस्वामी जी कहते हैं झूला को कोई मेरे को झूला को भी तुम्हारी मर्जी क्या फर्क पड़ता है, मैं जो किसी किसी बड़ी देने नहीं किसी बड़ी देने नहीं किसी देने नहीं मैं वही करना है राम जी का हूँ, मैं तो राम जी का हूँ, राम जी मेरे सूरदास जी कहते श्याम सुंदर हमारे नस जी कहते श्यावण सेठ हमारा श्यावण सेठ श्यावण सेठ सेठानी लक्ष्मी नरसिंह कारण हाय हाजी श्यावण सेठ श्यावण कहते हम सब उपास गए दूर दिशा में बसा वराश रे पेट न से मन आदु सेठ आदु सेठ आदु सेठ बस नरसिंह वैसा आदि घुमासता भरास रहे पेड़ दूर से और में बसा दूर दिशा और रहता है भगवान है भरास रहे पेट और आस रहे पेट बढ़ता है ये भोग लगा बस बात है पेट भगवान भगवान ही है, ऐसा कोई मिलेगा नहीं दूसरे धारण अपना दाय नहीं आ भगवान दाय तुम्हारा पसंद को नहीं भगवान दूसरी चीज पसंद करो अरे राम जी ने पसंद करो राम जी निहाल तो सब पहले दर्शन हुआ भगवान ने पसंद किया रावण सेठ से है भगवान डर गया जब देरी हो जाएगी तो सांप लगेगा नरसिंह सांप लग जाएगा समझा थोड़ा धीमा रहा था को भगवान धीमा नहीं कहा बहुत देर हुई मरण भगवान जैसा मालिक कोई मिलेगा नहीं भारत जैसा बेटा बना तो बेटा ऐसा मिले नहीं चेला बना तो चेला ऐसा मिले नहीं गुरु बना तो गुरु ऐसा मिले नहीं पिता बना तो पिता ऐसा मिले नहीं माजी ओसा बना तो सबसे सबसे चीज नौकरी बना तो सब बना दे बढ़िया ऐसा नौकरी मिलता कोई कहा तुम क्या करेगा मेरा क्या मैं जिद नहीं करूंगा रहता करूंगा रहता घोड़ा चलाने में होशियार बहुत है भगवान भगवान हरेक विद्या में होशियार है सको भाई तो स्त्री बन गए काम करने में होशियार सासु राजी कर लिया सासू सब काम करना आता है भगवान को सब काम सबसे शत्रु है सबसे सब काम तो कुछ बना लो भाई नौकर बना लो भाई बना लो प्रयागदास जी महाराज तो बता हमारे सीता जी मेरी बहन है बस सीता जी मेरी बहन है सीता जी याद ही करते रो पड़ रहे मैं सीता की कोमल को चरण में और कैसे कांटा में चलेगी पैदल कैसे चलेगी कांटा रो रहा राम जी की परवाह नहीं है सीता जी की परवाह हमारी बहन को मने कोमल भूषण मेरी बहन में चल मैं चाहता हूँ दंडी दंडी रुख पाए करुणा निधान के रुख पाए के त्रिलोक का पालन करते है धन्यवाद मैं साथ सीता जी वैसा मान लेते है प्रयागदास जी का मानते है भैया मेरे महाराज के साथ सुख मिलता है बड़ी बड़ी है बड़ी सुशी सीता जी बड़ी करे प्रयागदास जी महाराज शत्रु बन गए बड़ी बहन बहन बहन बड़ी समझे बोली अरे जंगल में कोई आनंद है सब सुख है खावन में रोटी नहीं पहन में कपड़ा नहीं रहने में मकान नहीं काम करना नौकर नहीं नहीं नहीं ये लैन लगी है उसमें क्या मन आनंद बोलिए भौली कह रहे हैं, भौली सुनने में आनंद आता। विचित्र बात है, विचित्र बात है। ऐसा कौन है, ऐसा कहां कुटुंब मिलता है, मिलेगा नहीं कोई भी। ये भोलापन हमारा है, देखता सीता जी में। भगवान के प्यारे भगत है, भगत भगवान प्यारे भगत, भगवान प्यारे सीधे साधे याद करो, नाम देव भगवान का सर्वसुमा मन कुटिल सर्वसुमा रहे भगवान मेरे प्यारे भगवान तालाब संतोष है जो मैं दिया जिसमें खुशी है, मौज होगी आनंद होगी, सदा ही संतोष होता है। संत महात्मा सदा संतोष निरंतर जैसी अवस्था में रखे जाय विद्याख है राम ताई विद रही है, बस वैसी विधि प्रसन्न सीताराम सीताराम सीताराम जय विद्या के राम जय विद्या। भगवान भगवान भगत दोनों विचित्र होते हैं, एक तो वे तो जो रूप गए जुगुप करी तुम तुम्हारा सेवक सारी तुम और तुम्हारा सेवक ये दो बिना हेतु स्वार्थ करने वाले बिना स्वार्थ कृपा करते हैं सब पर कृपा करते हैं। ऐसे भगवान है गाया भी क्या तो बस हमारा भगवान है गाय खुश हो जाओ भगवान साथ ही खेल रहा है, बार बार आना खेलता भगवान ने भगवान से लड़ाई करते लड़ाई क्या करते हैं चार गुण अधिक अधिक बड़ा आदमी हो गया बड़ा आदमी तो चार गो यदि और क्या था तो क्या है बड़ा हो गया। आनंद आता है आनंद भगवान तिरस्कार करे अपमान करे जाओ साथ में नहीं खिलाएंगे कपट करते हो कपट करते हो नहीं मैं नहीं करो ग्वाल बालों के साथ में बड़ी नम्रता से करते हैं। गोपी का पूछते है कन्हैया कहाँ है, अरे कन्हैया मेरा पैर पूछता है तू ही पूछ ले मेरा पैर पूछता है कन्हैया पूछ ले कोई बड़ा है कि छोटे थे कोई बड़े थे सबके साथ खेलते भक्तों की कथा सुने भक्तों का चरित्र देखे तो आनंद आता है, आनंद आता है भगवान इशारा कितना अपना पड़ा है। कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया जबरदस्ती पूरी जबरदस्ती पूरी मारे गंदा गए पांच सौ सब खा लेते फण फण निरत कर रही जो फण उठा वो सब छोटा सा छोटा सा नागनाथ लायो कालो जल में दुख पावे रे सुनालो नागनाथ लायो कालो स्वभाव स्वभाव प्यारो लागे करनी है सब अपने प्यार लागे मीठा लागे राम जी मीठा लागे भगवान को कहते हुए भाई ज्यादा नहीं भी ज्यादा हो गया था वाह ज्यादा हो गया भाई क्या बात ऐसी इक्यावन मिनट हो गया 45 44 होता है 45 हो जाए 45 नारायण नारायण नारायण।